Ráfordulunk az Xbox-ra. Ezt megnyitom, mert a faszom sem emlékszik már mindenre. Jó. Én mielőtt rátérnénk effektív az Xbox-ra, szeretnék egy felvezető szakasszal élni, amit én az Xbox Bethesda konferenciával kapcsolatban éltem meg. Említettem, hogy voltam a Balcsin, és volt egy időszak, amikor képződött egy óra szabad időm, és hallgattam az új Apu podcastet. És ott fejtegettek egy olyasmit, képzeld el, ami nagyon off-topic-nak tűnik, de majd visszacsatolom az Xbox-ra, hogy mennyire vette át az istenek helyét a mai kultúrában a brand, mint olyan, és mennyire vette át mondjuk a templomok helyét mostanra, mondjuk a pláza. És ez a fajta értékrend torzulás, vagy értékrend átalakulás. Ebben hozta különböző relációkat, hogy mennyire volt még a nemzetközi kultúrának az ilyen bástyája a templom. Mert akár Németországban voltál, akár Franciaországban, akár Olaszországban, változhatott a pénz, változhatott a nyelv, minden, de mindenhol az római katolikus volt az a templom. És ez egy ilyen konszenzusos dolog volt mindenhol. Na most ezt a fajta változást így a plázával, meg a brenddel, szerintem nagyon jól tetten lehetett érni, és itt jön vissza, az, ahogyan az emberek viszonyulnak például mondjuk a konzolokhoz. Uh-huh. Ez a fajta kötődés. És itt elválasztanám ezt a tengelyt, tehát hogyha X tengelyen képzeljük el a mondjuk... A konzolhoz vagy a brandhez? Itt, a konzolon keresztül a brandhez. Uh-huh. Tehát hogyha egy X tengelyen képzeljük el, mondjuk a vízszintes tengelyen képzeljük el, hogy az mondjuk a PlayStation és az Xbox rajongásnak a szembenállási pontja. Igen. Eddig ezen képzeltük el mondjuk az acsarkodást, nem? Hogy képviselem mondjuk a PlayStation triumvirátust, ugye az Uncharted, Last of Us, mondjuk Horizon tengelyen, a másik oldal meg képvisel az Xbox triumvirátust ezzel a Gears, Forza, Halo tengelyen. Uh-huh. Én úgy vettem észre a mostani Xbox konferenciánál a visszajelzésekből szigorúan, hogy ez egy derékszögű váltást ért el. És nem kifejezetten a konzolos acsarkodást tűnt el, hanem megjelent egy evangelista szemlélet, meg egy mérsékelt szemlélet. És ez nem is feltétlenül effektív a konzolhoz kötődik, hanem valahogy azon keresztül, így mindkét felülethez akár. Szerintem van átjárás ebben a mentalitásokban. Én magunkon is észreveszem nagyon sokszor, hogy ugyanazzal a vehemenciával megyünk neki akár egyik, akár másiknak, vagy ugyanazzal az enyhébb megközelítéssel kezeljük akár uh-huh. egyik, akár másikat. És ez lehetne egyébként jó is. De például az Xbox esetében nekem nagyon feltűnő volt, hogy nagyon sokan nem látták azt, hogy az Xbox konferencia egyébként miről szólt. Annyit kezeltek ebben, hogy milyen trailerek mentek le. Addig nem jutottak el az emberek, nagyon sokan, hogy a Micro itt elmondta, hogy egy éven belül hány, vagy milyen játékkal fognak előrukkolni a belső stúdiói. Mire törekszel? Igen. Ők annyi, nagyon sokan annyit láttak csak, hogy 20 játékot megmutattak, ez kurva sok, ez nagyon jó. És elsikkadt valahogy az, tehát itt felülkerekedett ugye az, hogy fú, jó lesz Xboxosnak lenni megint egy évig, és nem figyeltek arra, hogy egyébként a Microsoft nagyon nem mutatott egyébként semmit. És majd beszélni fogunk arról, hogy mi az az egy nagy cím, ami itt volt, megmutatta magát, és azért komoly kérdéseket vett fel uh-huh. a Micro, hogy viszonyon ez az egész. Ezt mindenképpen fel akartam vezetni, mert ugye amikor mi is beszéltünk erről, akkor az volt a felvezetőben, hogy a Micronak nem csak az a felelőssége ebben, hogy az Xbox stúdiói mit fognak csinálni, hanem azt látjuk, hogy a Game Pass azért modellt jelentett a játékpiac többi szereplője számára is. Nem csak a Sony-nak, ezzel megpróbálkozott ugye a Ubisoft, megpróbálkozott a Bethesda, megpróbálkozott az Electronic Arts, tehát ezt a fajta profilt, vagy ezt a fajta szolgáltatási modellt mindenki megpróbált egy kicsit a saját ízéhez hajlítani, és ebből a Game Pass emelkedett ki mostanáig a legjobban. És innentől kezdve az, hogy milyen perspektívát állít az Xbox, az perspektíva lehet ennek az egész szintérnek. És ezért gondoltam azt, hogy ez egy nagyon rossz üzenet. Itt nekem az volt az érdekes, és ezért kellett is aludnom egy párat a konferenciára, és picit változott is a véleményem ahhoz képest. Nem, máshogy állok hozzá, inkább akkor úgy mondom, mert régen klasszikus értelemben úgy értelmeztük ezeket a konferenciákat, hogy megnéztük a játékokat, értékeltük azokat a játékokat, bejelentéseket, az lehetett jó, közepes, rossz, tök mindegy, valamilyen, és ezeknek a minősége alapján tettük valahová a konzolt. Most ugye ez annyiban változott, hogy igen, ez a része megmaradt olyan szinten, hogy fogjuk, most is el fogjuk mondani a játékokra, hogy tetszett, nem tetszett, akármi, viszont már nem a konzolok vannak kommunikálva, hanem a szolgáltatások vannak kommunikálva, Microsoftnál ilyen a Game Pass. Tehát nekem ilyen szempontból igazából azt kell néznem, hogy ő kommunikál egy szolgáltatást, amiben vannak játékok, ezek lehetnek jók vagy rosszak, összességében mondjuk, ha én egy évre elő akarok fizetni, akkor azok alapján, amiket láttam, megéri-e nekem. Mert előfordulhat az is, hogy mondjuk nagyon jó játékokat látok, de olyanok, amikről látom, hogy jól össze van rakod, engem nem érdekel, akkor nem fogok rá előfizetni. Meg a fordítottja is előfordulhat. Tehát én szeretem egyébként a fos játékokat is, nem tudom, feltűnt. Engem például nagyon fos játékokkal is be tudna húzni a Game Pass adott esetben. Na, akkor van egy jó hírem, hogy innen nincs a teknőcök, benne van. Király. Tehát, hogy ezt egy picit külön kell értékelni, meg a másik az, mikor emiatt kaptuk is a savat, az amikor megígérsz valamit, és nem, az kurvára nem úgy van. Mert az, hogy ki minek körül, az mindenki... Tehát én is azért a visszajelzésekben azt láttam, hogy volt, aki kurvára elégedett volt ezzel a felhozatallal, azt mondta, hogy figyelj, ezek tök jók. 12 hónapon belül jönnek, ő ezt is érdekli, ezt is érdekli, ő nem érti, hogy miért van a felháborodás. Aztán van, ami mondom, egy picit változott, de mi véleményünk meg az volt, hogy én meg azt látom, hogy egy éven belül igazából olyan nagy boom nem lesz. Tehát, hogy így nem ezt vártam. Uh-huh. És nyilván ezt sokan úgy értelmezik, hogy a negatív hozzáállás, csak tudod, hogyha vannak elvárásaid valamivel szemben, szerintem az már alapból pozitív. Tehát ha azt szeretnéd, hogy jól működjön, hogy jó dolgok legyenek benne, és hogyha ehhez képest csalódsz, akkor ez lehet, hogy rosszul fog hangozni, de mégse az, mint hogyha tök mindegy, mit mutatnak, azt mondom, hogy szar. Hát igen, mert azt látni kell, hogy az Xboxnál ott van jelenleg 3, de inkább 4 kiadó. Tehát egyik az ugye önmaga, a Bethesda, meg az Activision Blizzard kettős. Ja. Tehát ahhoz képest, hogy ő birtokolja... A fél játékipart. A fél játékipart, igen. Ahhoz képest... Jó, csak menjünk neki. Szerintem nézd, csináljuk úgy, hogy végig megyünk a címeken. Nem mondom, hogy mindegyiken, mert van pár, ami nem érdekes. Mondjuk el, hogy mit gondolunk róla, és a végén majd értékeljük azt, hogy a szolgáltatást ehhez képest... Jó. Hogyan láttuk. Hm? Na, nyitás, milyen nyitás volt? Redfall. Na, ez az Arkane-nek az a fas? Arkane lootter shootere. Engem nem fogsz felizgatni Arkane játékkal. Bár ennek gameplaybe elején, amikor ment, az első része az tetszett. Az a picit, ami még ilyen a padláson, amikor a horrorosabb volt, és utána... Igen, és aztán úgy kiderült, hogy ez egy Arkane játék. Jaj, azóta tudod, mi derült ki még róla, ami neked nagyon tetszeni fog? Na. Tudod, hogy lesz benne a progression, hogyha kópozol? Olvastam. De mondjad, kérlek. Csak és kizárólag a hostnak a továbbhaladását fogja menteni a rendszer, tehát hogy aki, igen, pontosan, mint a Far Cry-ban, aki ezt kitalálta, hogy ezt így kell implementálni, azt korbáccsal. Picik, fogják be a fülüket. Mi a telibevert retkes kurva anyjáért nem lehet megcsinálni egy rohadt co-op játékot normálisan? Miért? Én nem értem. Tehát, hogy mennyivel kellett volna többbe azt implementálni, hogy akkor aki vel játszol egyébként. Tehát, de én ezt nem is értem. Majd kiadják egy hónap múlva. Mint a Quarry-nál. Az itt van hírbe egyébként, kiderült. Most már kiderült, hogy az miért csúszott egy hónapot. Ja, írtak sztorit a csúszáshoz? Nem. Majd. Jó, majd ha odaérünk, elmondom. De ja, ez például nem értem. Egyébként, nálam ilyen tipikus Arkane játék. Én nem veszem azt az Arkane-től, hogy ők azt a Correct Plus szintet hozzák, ami így a Bethesdán belül egyébként szerintem még kiemelkedő is, mert ők nagyjából ezt a szintet tudják hozni, azt úgy meg is csinálják. Tehát az összes játékuk viszonylag korrekt lett, nagyon hasonlónak is egymáshoz, de mondom, azt a szintet azt rendkívül jól hozzák. A Redfall se tűnik rossznak, lesz belőle egy Correct Plus-os looter shooter. Nem az én világom, nem látom azt, hogy ez mivel nyújtana többet azon kívül, hogy bebasszák ebbe a vámpíros közegbe, mint mondjuk egy Destiny, vagy egy Tiny Tina's Wonderland, vagy egy akármi. Az, hogy mellette ezt megcsinálták a kóppal, ez meg nálam aláírja azt, hogy én nem fogok vele játszani, mert az ilyen szintű progression-t én gyűlölöm. Tehát, hogy aki ezt kitalálta, Far Cry-ba is utáltam. De maga a játék, így, amit megmutatta, kaptunk egy viszonylag hosszabb gameplay, szerintem túl hosszú gameplay, tehát elég hosszú volt, de nem volt benne semmi kirívó, tehát sőt ahhoz képest, amit mondta, vagy hoztak le belőle körülbelül, azt hiszem tavaly októberbe, hogy akkor tényleg kiszart hányás, úgy nézett ki a játék, és nagyon komoly gondok voltak, azt most így nem láttam. Azt viszont tudjuk, hogy ugye ez jövőre. Tehát ugye azt mondta Michael az elején, olyan játékokat mutat, amit utána pontosított, először azt mondta, hogy olyan játékokat mutat, ami egy éven belül megjelenik. Aztán azt mondta, hogy törekednek arra, hogy ezek a játékok egy éven belül elérhetőek legyenek. Ez szerintem így korrektebb megfogalmazás. 23-ban jön, ugye halasztották idénről. Szerintem egyébként a Game Pass-ben jó lesz pont cím. Pont ezt akartam mondani, hogy Game Pass-ben jó lesz. De ez lenne a cél, nem? Nem, az lenne a cél, hogy fú, de jó, hogy benne lesz Game Pass-ben, nem az, hogy a Game Pass-ben jó lesz. Ja, tehát igen, itt azért el kéne különítenünk a Game Pass-be jó lesz címeket, ami egyébként nem hozza magával, hogy a játék rossz, sőt, meg a emiatt a játék miatt előfizetnék. Igen. Mindkettőből kell, hozzáteszem. Tehát, picit csorogjunk tovább, szerintem ezt átugorhatunk, jó, mert senkit nem érdekel. De, ez volt az, amit szerintem jól csinált a Micro, hogy senki nem várta volna, hogy a Hollow Knight Silk Song ugye ami a Hollow Knight-nak a folytatása, azt hiszem a DLC-nek indult, de most már annyi ideje fejlesztik, hogy teljes értékű folytatás lett, az itt mutatja meg magát, minden egyes rendezvény előtt mindenki találgatta, hogy ott fogják megmutatni, leginkább Nintendo Direct-re várták, hát itt jelentették be, ugye a megjelenési dátumot semmit nem kaptunk, de ha abból indulunk ki, amit a Micro mondott, hogy ez 12 hónapon belül várható, szeretnék 12 akkor várható, ez benne lesz Game Pass-be, 0. napon elérhető lesz. Ezzel szerintem egy nagyon jót lépett a Micro, mert én sokáig gondolkodtam rajta, hogy a Hollow Knight-nak tényleg ekkora a közönsége, de bármilyen felületre belépek, mindenhol azt írják, hogy ez ultra kibaszott, kurva jó, és mennyire várják. A Hollow Knight-tal játszottam, az egy teljesen korrekt játék, szórakoztató, nekem a vizualitás az kifejezetten tetszik, jól össze volt rakva, 2D-s Souls-like jellegű, vagy inkább roguelike jellegű játékok közül kiemelkedik. Úgyhogy ezt szerintem jól ragadták meg. Ebben nem tudok belekötni, tehát hogy ez egy jó lépés volt, hogy ezt a Micro elintézte, hogy ezt itt mutassák be. Nagyon, tehát amiket láttam, amikor sorolták a pozitívumokat a Micro-s bemutatóval, ez mindig ott volt. Tehát ez mindenkinél ott volt, úgyhogy az, hogy itt is azt látom, hogy azt csinálják a fejlesztők, mint az Oriéknál, hogy végtelen plusz egy év kell arra, hogy egy 2D-s izét összerakjanak. Oké. Okay. Ez már belsős fejlesztés? Vagy nem, ez mindenre is jönni akkor fog. Akkor lehet, hogy ami megjelenik a Micro színpad, akkor van idő a fejlesztés. Itt szerintem, ami érdekes lehet, hogy ez benne lesz a PS Plus-ban megjelenéskor. Szerintem. Mert ha nem, akkor ez például lehet egy komoly tényező a Game Pass előfizetés mellett. Abban az esetben, ha abban is benne lesz 0. napon, akkor ez már nem lesz egy akkora dobás. Nintendo meg mindegy, mert Nintendo úgyis megveszik. Tehát, hogy ott nem befolyásol semmit. Nem hátráltat semmit. Igen. Beszéljünk egy másik játékról, ez azon szerintem a konferencia egyik csúcspontja volt, ez a High on Life. Ez neked is tetszik. Ez a Rick és Morty készítőjének a játék, ez a Squanch Games. És ez valami annyira elmebetegnek tűnik, hogy úristen, tehát... Ha nem tudjátok, miről van szó, keressetek rá, nem lehet szavakba önteni ezt az ökörséget, ami itt van, de én például ilyen elkötelezett Rick és Morty rajongó vagyok, nagyon-nagyon szeretem azt a sötet. Láttad azt egyébként? Persze. Valamikor nézd meg, mert nagyon fog tetszeni. És az... Tehát kurva jó, nagyon kíváncsi vagyok rá, 2022. októberében szeretnék kiadni, és hogyha akkor jön, akkor Game Pass címe. Day One Game Pass. Na, hogyha nem lenne meg a Game Pass előfizetés, akkor ezért én konkrétan előfizetnék Game Pass-re, mert ez a játék nekem kell. Ja, ez úgy jónak tűnt. Nagyon-nagyon jó volt. Jól átadta azt a fajta mentalitást, mondhatjuk így, amit a Rick and Morty képvisel. Ugye a szinkrohangok meg konkrétan megegyeznek. Tehát ezekkel a ilyen antropomorf beszélő fegyverekkel, meg ezzel az elkurt világgal, amire így felhúzták, így tényleg azt mondom, hogy na, ez tipikus az a játék, ami egy alapból radar alatt lett volna, viszont hogy ide bedobták, ez ilyen tök jó. Tehát erre már én sem azt mondom, hogy ez a Game Pass-ben jó lesz, hanem ez már inkább a kisebb címek közül az, ami behúzhat embereket, mert ez tényleg jó volt. Erről beszéljünk? Vagy... Beszéljünk, mert úgy láttam, hogy egyébként ez is viszonylag sok embert érintett. Volt egy érdekes bejelentése a Microsoftnak, méghozzá a Riot Games-el lesz egy együttműködésük, ez ha jól tudom, akkor karácsony táján fog elindulni. Mégpedig az, hogy aki Game Pass előfizető, az különböző plusz tartalmakhoz jut hozzá a Riot Games-nek az összes free-to-play játékán belül. Ez a PC-seket és a mobilokat érinti, nyilván azért, mert egyetlen Riot játék sem sincs konzolra, amennyire én tudom. Eldöntetlenség. Tehát, hogy ilyen dolgokra kell gondolni, mint hogy... Bár nem mentek bele részletekbe, hogy ez most... magával hozza azt, hogy folyamatos előfizetést igényel, vagy ilyesmi, de olyanokra kell gondolni, hogy mit tudom én, League of Legends-be az összes hőst megkapod, Valorant-be az összes agentet megkapod, meg ilyen kozmetikai tartalmakat kapsz a Legends of Runeterra-ba, meg Teamfight Tactics-ba, tehát hogy ez az ilyen plusz dolgok. Egyébként azt szerintem jó. Vártam már, hogy egy picit a PC-s Game Pass-szel is foglalkozzon a Microsoft, mert ugye nem teljesen ugyanaz érhető el PC-n meg konzolon, Game Pass-en belül. Van átfedés, de ugye ez szokott különbség lenni. Ez szerintem egy viszonylag jó dolog volt. Gondolom leraktak egy nagy zacskó gempát a Riot Games-hez, és akkor azt mondták, hogy akkor nyisd ki az összes hőst. Ők meg úgy voltak vele, hogy... Vittek-e rakási RP-pontot? Ja, mobilról vettek. Úgy voltak vele, hogy ezek a játékok, ezen kívül még szarrá monetizálhatók máshogy is, ez plusz pénz. Aki meg mondjuk újonnan akar beszállni League of Legends-be így 12 évvel a megjelenés után, annak meg tök jó, mert ha van Game Pass előfizúja, akkor úgy kezd, hogy az összes hős ki van nyitva. Tehát elvileg azzal a részsel nincs gond. Az, hogy most veszel hozzá skint, vagy nem, az meg annyira nem befolyásoló tényező. Úgyhogy ez szerintem egyébként egy jó lépés volt. Jól volt marketingelve is. Úgyhogy, ja. Nem játékbejelentés volt nyilván, de ebből is látszik, hogy ez gyakorlatilag egy Game Pass fesztivál volt, vagy azt hivatott kiszolgálni. Plague Tale Requiem. Ami azt hiszem ma kapott megjelenési dátumot? Ma szeptember valami, nem? Ilyenkor még nem volt, tehát azt tudom, hogy ami lement trailer a Game Pass, vagy a Xbox Showcase-en, akkor még nem volt megjelenési dátum, de azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt kijött. Mindegy, ez kapott végül is egy dátumot, nem itt, hanem ahogy Balázs is mondja később, mostanában valamikor, de itt láttuk mozgásban, jól néz ki, úgy néz ki, mint az előző Plague Tale játék. Azért jobban néz ki. Október 18, köszönjük. Október 18. Menjünk tovább. Folytsa motorispojt. Plague Tale csak így átugrod. Át. Mert az tipikusan nálam megint az a játék, ami ugye indie játék, viszont minőségben bőven az, amivel be tudsz hozni valakit szolgáltatásba. De nem ezért ugrottam át. Hanem... De erről nem tudunk többet mondani. Ja, ezt akartam még elmondani, tehát hogy azért látni kell, hogy bőven volt ilyen játék is, csak ez megint nem ez az agyádobos, hanem ez a valamilyen szinten elvárt. Egyébként viszont ott lesz a Game Pass-be Day One. Igen, hát ezt akartam mondani, a Day One Game Pass. Na és akkor megint a folytsa motorspojt. Jó, te kedvenced. Tök jó egyébként, mert bennem nem tudatosult, hogy ez nem számozott lesz, hanem kvázi ilyen reboot. Talán. Úgyhogy ebből a megközelítésből meg tudom érteni, hogy ennyi ideig készül, mert valószínűleg valami olyan engine-re helyezik rá, ami majd elhajtja magával az ezt követő forcákat is. Mutattak egy nagyon impozáns gameplayt, azt most már tudjuk, hogy in-game is tudni fogja a ray tracinget, nem csak visszajátszásban, mint a Gran Turismo 7. Jól néz ki. Én megmondom őszintén, hogy ennél valami dögösebb trailert vártam volna, hogyha már ez az Xbox-nak az egyik ilyen zászlós hajó franchise-a, akkor már tényleg villanjon meg úgy, ahogyan kell. Szerintem ez nem történt meg, de még van idejük, tehát a Gamescom-on nem lesznek kint, ugye? Vagy kint lesznek? Az Activision Blizzard nem lesz kint, úgyhogy gondolom a Micro se. nem tudom, a Gamescom még megmozdulhat, én kíváncsi lennék rá. De ez a trailer ez engem nem győzött meg sok mindenről, kíváncsi vagyok rá. A kokpiten belüli nézelődős rész az, hogy eléggé faszán nézett ki, meg azok a borulások, meg az amaz, tehát így, nekem nagyon ilyen karót nyert játék egyébként a Gran Turismo, és ezt szeretem sokkal ebben a Forzában, hogy olyan sokkal dinamikusabb játék. Mitől? Mármint, hogy nem, tehát itt most kivételesen nem részrehajlásra, nem, tényleg nem értem. Nálam ez autós játék, mész. Igen, de valahogy a Gran Turismo nekem valahogy arról szólt mindig, hogy na, akkor te majd nem fogom tudni egyébként ezt pontosan átadni, de nekem nagyon ilyen, nagyon tökölős érzete van folyton a Gran Turismo-nak, uh-huh. hogy rohadtul oda kell figyelni mindenre, tehát annyira elveszek abban, hogy technikailag mindent jól csináljak, hogy nincs időm élvezni magát a versenyt. És a Forza ebből a szempontból megengedőbb, de nem megy át Need for Speedbe. És nekem ez rohadtul tetszik, ez nem a visszatekerésre árkádosabb? Mondom, hanem talán árkádosabb, de ezt nem azért mondom, mert ettől a Gran Turismo-t szimulátorabbnak érezném, hanem sokkal pöcsölősebbnek, sokkal egy olyan nekem nehézkesebb, jobban elvész a részletekben, ott, hogyha nem úgy veszed be azt a kanyart, akkor így olyan lendületet vesztesz, ami engem idegesít, tehát nekem nagyon nehézkes. Nem, ennél nehézkesebb, és nekem egy sokkal könnyedebb szórakozás forcázni. Uh-huh. Jobb élmény nekem forcázni. Hát nem azt mondom, hogy rosszabb a Gran Turismo, csak azt nekem jobban tetszik a Forza. Nincs az a baj, ha azt mondod, tehát, hogy ízések is pofonok meg itt, én aztán abszolút nem fogok ebbe beleállni, mert én tipikusan ez az arcade autóversenyzős játékos vagyok, tehát, hogy azzal úgy el tudok ideig óráig lenni, nekem az ilyen nagyon szimulátor jellegű dolgok azok annyira nem. Megnézem, hogyha szép az autó, meg lehet vele jól versenyezni, meg ilyesmi, de mondom, pontosan nekem emiatt a Forza Motorsport, az pont annyi, tudod, mit láttam benne? Na. Kibaszták egy ilyen tech demónak, elmondták, hogy mi lesz benne, ami a Gran Turismo 7-ben nem volt benne, tökre erre volt felhúzva az egész, nagyon szép lesznek benne szép autók, amik mennek szépen az úton, meg jó lesz vezetni, és így ennyi, tehát, hogy ettől nem lesz szar, sőt, nagyon jól össze van rakva. De nálam ugyanaz adott az érzés, mint a Motorsport 7-nél, vagy nem tudom mi, amit Van X-en demoztak, hogy így lebaszták, hogy na egyébként ezt tudja a konzol. És én tökre vártam az ilyen játékokat, csak valahogy amikor ezt egy autós játék mutatja meg nekem, az nem tud annyira felspanulni, mintha valami akciódúsabb, valami játék-játék, nem autózás. Ettől függetlenül mondom, nem tudok beleállni, hogy ez egy szar játék lenne, mert nem az, csak Forzából is kaptunk már 8-at. Vagy sőt, hogyha a Horizon-eket ide veszem, akkor 15-öt. Úgyhogy nekem ez így nem volt. Tehát gondoltuk, hogy itt lesz, jön egy éven belül, azt hiszem tavaszra mondják a megjelenést, szép lesz, jó lesz, Forza, engem nem érdekel, téged egy picit jobban. Igen, de... én kíváncsi vagyok rá. Én attól félek, hogy el fog egyébként veszteni egy ponton. Mint ahogyan az előtte lévő Forza is egyébként így elvesztett. Körbe. Nem a második körbe. Még azt sem játszottam végig. Ez megnyugtat. Ezeket hogy lehet végigjátszani? Kampánymód van. Aha, ja, van, ilyen izé? Na, itt szerintem két téma van, szerintem ezeken át tudunk rohanni aránylag gyorsan. A 40 éves a Flight Simulator, egyébként tök durva belegondolni, 80-as években indult. És ennek örömére kapott egy pelikánt? A Halo-nak a pelikánja került bele? Az belekerült, de azt nem... Tehát, hogy igen, azt így külön megmutatták, hanem van egy ilyen 40. anniversary edition, tehát, hogy így raktak bele helikoptereket, meg siklórepülőt, meg ilyesmiket. Tehát tartalomfrissítés kapott a Flight Simulator műfajában, gyakorlatilag egyeduralkodó, nagyon jól csinálja. Nálam ez tipikusan megint nem az, amivel a nagy tömegeket meg lehet nyerni, ennek van egy nagyon szűk réteg, aki ezt szereti, viszont ők meg imádják, tehát foglalkozik vele a Micro, nem lehet azt mondani a Flight Simulatorra, hogy nem rak bele tartalmat. Viszont az a szűk közönség biztos, hogy Game Pass előfizető lesz, mert folyamatosan jön a content a Flight Simulatorra. Szerintem aki Flight Simulatoros, az megvette a Flight Simulatort, és ennek nincs más a gépén. Szerintem pont azok egyébként tuti, hogy nekik megéri egyébként, mert hogy oké, megvették, de a Game Pass-be meg folyamatosan pakolják ezeket a kontenteket. Én nem látom magam előtt azt, aki egyébként külön ezért megvegye a Flight Simulatort, hiszen ott van, és neki úgyis kell a folyamatos support. De ő utána úgyis összevásárolja összes... Tehát ehhez azt hiszem van kurva sok ilyen letölthető tartalom. A repterek meg minden szar. Na, és akkor ő lehet, hogy úgy van, hogy nem akar azzal baszakodni, hogy tudom én, valamelyik hónapban elfelejtette befizetni a Game Pass-t, és akkor a 6000 dollár, amit bezsákolt a permetező gépekből 600 darabot, meg ilyesmi, akkor az hirtelen ne érje el. Az inkább megveszi egyszer 50 dollárért, és csak. Egyébként nagy fán ez a játék, de... Hát sok minden eszembe jut a Fly Simulatorról, a fán az nincs közte. Mert nem szeretsz repülni. De, csak ott is én árkédesebb játékokat szeretem. Lám a szórakoztatom. Nem veszem el tőle, hogy ez miért jó. Amikor Balázs szeret repülni, az kimerül a Halo-ban röpködésben. Ez egy kicsit azért összetett. Rengeteget Halo-zom. De valóban egyébként... Na, itt több tartalom került. Több Halo tartalom került egyébként a Flight Simulatorban most, mint a Halo-ban. Berakták a pelikát. Kurva jól nézett ki egyébként, azt nem veszem el tőle. A pelikán az jól néz ki. Yeah. Overwatch 2. Szerintem ezt zárjuk rövidre, jó? Overwatch 2 volt, azért volt, mert Activision bizár tartalom. Szerintem az Overwatch 2-ről már rengeteget beszéltünk. Whatever, tehát, hogy én nekem vannak fenntartásaim az Overwatch 2-ben. Itt volt. Arra. Ja, ugye itt a... Ez nem a Humankind-nak a szarja volt? Nem, ez valami nem, új Forex World Builder játék volt a Firaxis-tól. Menjünk tovább. Igen, volt ilyen is. Fallout 76. Fallout 76, mert az kurvára kellett ide. Rengeteg Fallout 76 rajongó, alig várta, hogy belegyen jelentve az új Fallout 76. Na és akkor majd itt fogjátok érezni, hogy így a színvonal így gyelindult lefele. Igen. Horizon 5 Hot Wheels kiegészítő. Ez legalább mókás. Engem nagyon feldobott. Szerintem ez egy kurva nagy őrület lesz. Július 19-én fog megjelenni. Eszméletlen jól néz ki ezekkel a trackmániás pályákkal. Teljes őrület, úgyhogy én ezt nagyon éltem. Nagyon jó. Sokkal jobb, mint ez a Minecraftos vagy Legós kiegészítő volt az előző Horizonhez? Legós volt. És hát az mondjuk fosul nézett ki, de ez viszont kurva jól néz ki. Úgyhogy... De ezt oda tették, ez tényleg fasza, úgyhogy ez megint az lesz, tudod, hogy két napig fogják a tartalomgyártók streamelni, aztán megy a kukába. De az a két nap, az fasza lesz. Aztán Vin Diesel felült a T-Rex tetejére. Megint. Egy CG trailer, ami legalább rövid volt, ennyi előnye volt, menjünk tovább. R2, majd megy Game Pass-be. Oké. Okay. 2023-ban valami. Itt aztán jött a kedvenc játékod. Na, Scorn. Kaptunk egy dátumot, hogy október 21-én fogják eltolni. Idén szeretnék kiadni. Szeretnék október 21-én kiadni. Úgyhogy... Nem rajtuk múlik. Beszéltünk már a Scornról két héttel ezelőtt is, hogy szegény egyre hervasztóbban néz ki, tehát a early trailerekhez képest meg ilyen konceptárt, nyilván a konceptárt az ilyen in-engine fasságokhoz képest, hát kicsit árnyéka önmagának, aztán lehet, csak rossz minőségűek a trélerek, és próbálják azt eljátszani, mint a Guardians of the Galaxy-nál, tudod, hogy leviszik az elvárásokat békaseggel, aztán megnézhet, és... De ott nem direkt csinálták, de szerintem itt sem direkt csinálják, tehát ez a... Igen, hogy itt nem láttok annyi lövöldözést, mert az nem arról fog szólni, ez egy logikai játék, és akkor bebasznak egy 13 másodperces videót, ahol berakod a fakockát, tudod, ez a 3 éveseknek van ez az építőkockás játék, hogy a háromszöget a háromszögbe, és akkor belé írják, hogy igen, hát ez a gondolkodtató logikai feladványokra fog műzél. Aha, akkor játsszál Witness-t, na mondjuk ahhoz képest ez kutyafos. Witness az kurva kemény egyébként. Ja. Szóval volt Scorn, október 21, Day One Game Pass, amennyire tudjuk. Na most ez egy érdekes dolog, megmutatta magát a Flintlock, The Siege of Dawn. Pár reflektorral ezelőtt beszéltem arról nektek, hogy egy ilyen Day One Game Pass-es mutatvány erejéig behúzott az Xbox egy Flintlock játékot, akkor még nem tudtuk, hogy ez micsoda. Most már tudjuk. Kurvára nem emlékszem. Ez egy ilyen... külső nézetes akció, kaland játék volt. Arra emlékszem belőle, hogy ez úgy nagyjából tetszett. Correct Plus. Correct Plusnak tűnik. Meglátjuk, hogy mi lesz 2023 eleje. Így van. Utána jött a Minecraft Legends, ami ilyen Minecraft stratégiai játék, RPG, ilyen. Mondom, engem a Dragon Quest Builders-re emlékeztetett. Minecraft mellékvágány. Nem volt vele különösebben gond, biztos jó pofa lesz. Tudni véljük, hogy a Minecraft világában terveznek egy RTS-t létrehozni, most, hogy ez az, vagy valami totál más, hogy te is mondtad, fogalmunk nincs, a videóból nem derült ki. Ja, na ez úgy rendben volt, semmi extra. Volt egy ilyen túlélő játékunk robotokkal, ez volt a Lightyear Frontier, ez nem tűnt rossznak, ott locsolták az ágyást. Ez az robot, volt? Ez az volt, igen. Ez megint ilyen oké játék volt. Most szerintem, na ez a Gunfire Reborn, erre nem is emlékszem, hogy ez mi a tökön volt. The Last Case of Benedict Fox, ez kurva jól nézett ki. Ez egy platformer. A faszt kalandjáték volt. Kalandjáték lehet platformer is. Metroidvania. Vagy miért? Nem, hülye vagyok. Nem platformer, oldalnézetes volt csak. Ez igen, Metroidvania. Ez a... De egy Metroidvania. De, oda van írva. Ja, jó. De az nem tűnt olyan rossznak egyébként. Ja, ez a kicsit ilyen tulus volt, nem? A hangulata. De ez a... Ez megint ez a Correct Plus indie játék. Ez egy fokkal azért nekem jobbnak tűnt, mint a Correct Plus. Hogyha még egy jó történetet is raknak, akkor ezt szerintem oda basszhat elég rendesen. Tök jó, hogy ezzel sem sikerült idénre végezni, ez majd jövő tavasszal jön. Na, én ezt a játékot nem értettem. Ez a Dusk Falls. Mindenhol Dusk látom, Falls. Hogy foglalkoznak vele, hogy ez majd milyen kurva jó lesz. De én, ha jól emlékszem, akkor ez volt az, ahol az ilyen mosottas képernyő kivágásokat mutogatták csak. És akárhányszor láttam ezt a játékot, mindig csak ennyit láttam belőle. De... Ez valami story driven. Jövő hónapban jön. Az alapján, ahogyan elmondták, ez olyasmi lehet, mint a Life is Strange. Talán a gameplayből nekem nem derült ki, ha egyáltalán láttunk ebben gameplayt. Hát ha az volt a gameplay, akkor így oké. Engem nem nagyon érdekel. Beszéltünk meg korábban valami, egy játékról, ami július 19-én érkezik, na az engem jobban érdekel. Melyik? Nem tudom, de most már visszanézem, mert zavar, hogy nem figyelsz semmire. Pff. Ja igen, a Hot Wheels DLC. Festmennyi Strange. Azaz. Aztán, ezt tudja, hogy neked tetszett, mert neked a szemű japán csaj van rajta. Naraka Blade Point az ilyen... Mi az Isten? JRPG. Nem. Igen. Hogy hívják ezeket? Most kiment a fejemből, amikor szűkül a kör, mi az a műfaj? Battle Royale. Battle Royale. Na, ez ilyen fantasy Battle Royale lesz. 111. közepesen kinéző. De már megjelent. Június 23. Úgyhogy játszatok vele sokat. Ja. Pentiment. Ez nem az Obsidiannek az a fassága volt? Na, ezzel úgy felbasztam magam, tehát az Obsidianról tudni véljük, hogy nagyon sok játékon dolgoznak, itt a szempont, Tuxerer Junior mondta, hogy most már tudjuk, hogy 4 játékon dolgozik az Obsidian. Az Outer Worlds-on biztos, ugye ezen a 200%, ugye ezért azon most már nem maradnak ki ilyen szeptemberbe a véglegetes. A Grounded, ez lett volna a következő, de akkor ezen túl is vagyunk. Ki fog jönni a Grounded szeptemberben, úgyhogy ez ennyi, le is zárhatjuk. A Pentiment, van még egy játék, amit dolgozik az Obsidian, és most kiderült ezek szerint itt a Pentimenten is. Ez egy ilyen olyan stílusában kicsit, mint a Braid, de teljesen más. Tehát ilyen oldalnézet, nem mi oldal, hogy van ez? Kettődés, igen. Ilyen kettődés, 16. századi settingű kalandjáték. Ez a kellett a fasznak jellegű cucc. Na legközelebb tényleg most már berakunk ide valami ízét, hogy tudjuk mutogatni nektek ezeket a játékokat, mert ezt így nehéz elmondani. Úgy néz ki, mint a legutolsó utáni indie... Fos. Igen. Bocsánat. Tehát ez a baromira nem mozgat meg kategória. És ez volt az a pont egyébként, és még gazat bejelentésem. Nem, ez volt az a pont, itt közbeékelem, hogy az volt a benyomásom, hogy a Microsoft egyébként nem különbözteti meg a játékait. Tehát ő már teljesen átállt a Game Pass szemléletre, hogy ha Obsidian játékot akartok látni, akkor fogtok látni Obsidian játékot. Ő addig már nem jut no, el. Nem az a Valve-dot, vagy az Outer Worlds 2-t. Nem azokat, mert az őt nem mozgatja különösebben. A fontos, hogy kimenjen egy Obsidian játék, pont. És ez a megközelítés, amit itt lehetett látni, nekem pontosan ezt húzza alá, hogy ő fognak kitolni játékokat, mert az emberek játékot akarnak venni. Persze. Egy kicsit ilyen hogy mondjam, hogy ne legyen, tehát a PC maradjak. De minek próbálkozol ilyen? Azért nem akarom, hogy lebannoljanak. Tehát egy kicsit egy ilyen beszűkült látásmódú megközelítést látok ezeknél a videójátékoknál, a megközelítésnél. Mert a Micronnak kurva sok érdekes és izgalmas cím fekszik, csak valószínűleg volt egy ilyen Excel tábla, hogy egy ilyen előadásnál ahhoz, hogy ütős legyen, a felmérések szerint kell lennie 20 játéknak. Van 20 játékunk? Hát éppenséggel. Jó, oké, akkor mindenki szedjen össze valamennyit, dobáljátok be a kalapba, és akkor kivisszük. És aztán így néznek, hogy de hát a felmérések szerint 20 játéknak kell lennie egy két órás blokkban, hát benne volt, hát mi a baj? Nekem ebből a listából egyébként pont ez derül ki. Mert, és félreértés ne essék, én nem a Micro-t ekézem, mert... Én azért ekézem, az meg hány AAA stúdiójuk van, azt nem bírnak kiizzadni magukba a két játékot egy évben. Abból a szempontból igen, hogy igen. Kurva jó csapatok vannak náluk, bazd meg, az Obsidiántól ennyit tudnak kivinni? Te tényleg egyébként nincsen más? Az, hogy a Grounded kijött most egyébként a beta státuszból, erre én nem lennék büszke. Egyébként hogy állnak a Exoprimal-lel, vagy mi a faszommal? Az Capcom. Akkor mi volt a... nem prehistorik, mi a szar? Evolved-alnot, meg az Outlanders. Nem, azzal a beta lófasszal, tudod, amikor co-opban kell a dinókat lőni, és mindig preview-ban van. Az Extinction? Second Extinction. De azt nem az Obsidian csinálja. Tudom, hogy nem, de az Xbox-nál van. És akkor felmerül bennem, hogy például a preview állapotban lévő Second Extinction nem a túró van. Azt el fog készülni. Hozzáteszem, azt hiszem, az is Avalanche. Na mindegy, volt Grounded, volt, ez fogalmam sincs, mi a szar volt, Erebán Shadow Legacy, X plusz egyedik indie, Fos, igen. Diablo 4-ből kurva fontos volt elmondani egy ilyen nekromanta. Hát ebben jelentették az utolsó kasztot, meg mutogattak valamit a Diablo 4-ből, jövőre jön mindenre. Jól néz ki. Ja, és ide nem írták oda. Tehát, na, ezt nem tudom, mit keresett ki itt azon kívül, hogy ugye Activision Blizzard cím, mert hogy se nem lesz Day One Game Pass-be, se nem lesz exkluzív, ez egy játék, ami megjelenik Xbox-ra is. Valamikor. És akkor ide hozzáfűzném, amit nem mondtam el az immortálos blokknál, hogy minden jel arra mutat, hogy teli fogják ezt is kúrni mikrotranszakcióval, nem kevéssel. Mi az Isten? Az esztétikai részét már megerősítették, hogy az már benne lesz, de keresnek embereket, hogy a többit is tudják implementálni, úgyhogy nyugodjatok meg, mindenki nyugodja le a picsába. Egy év múlva olyan undorító izékkel lesz teli a Diablo 4 is, szerintem a megjelenése után viszonylag hamar, hogy majd néztek itt nagyot. De egy szignifikáns különbség biztos lesz a kettő között. A Diablo 4 kurva jelent, nem lesz free to play. Ja igen, azt még meg is kell venned majd teljes áron előtte, és utána tudsz rá kurva sok pénzt elkölteni. Úgyhogy ennyivel előbbre lesz, mint a... Talán csinálnak hozzá normális PC-s irányítást. DLC-ben. Ja. De maga a játék egyébként nem tűnt rossznak. De legalább ennyi. Ennyi. Na, Sea of Thieves, 7. szezon, megyünk tovább. Ez is az egyik fasz tényleg. Igen. Azokat, jó, sokan játszanak Sea of Thieves-zel, de szerintem, aki Sea of Thieves-zel játszik, az követi a patch notes-okat, ahol ott van írva, mint a szeptemberben jön. Ezt én sem értem teljesen. Aztán Ravenlock. Menjünk tovább. Jó. A Ravenlock volt az, ami olyan érdekesen nézett ki, nem? Ilyen kicsit egyedi látványvilága volt. Tehát várjál, indítsuk el a videót. Ne indítsuk el. De elindítjuk a videót, azt leveszem róla a hangot. Mondtam, ez volt az a... Ja, ez volt az. Melyik? Ez az RPG-nek tűnik, és tudod, ilyen nagyon egyedi átványvilág volt. Ez egyébként tetszett. Kicsit ilyen Minecraftos, kicsit fantasy. Ez nem tűnt rossznak. Megint ízek ilyen bohócok, meg beszélő gombák, meg ilyen fasságok. Hát ez téged zavar. És ez viszont exkluzív lesz, tehát ez csak is kizárólag Xboxra. Még csak azért szarok exkluzívak Xboxra. Na mindegy. Aztán Cocoon, vagy Cocoon. Ez jó volt. Ez jó volt. Ez izé volt, nem? Ez nem Annapurna volt? Nem, de. Szerintem ez Annapurna volt. Ez a Szent János Bogaras puzzle platformer. Na, ez király volt, ez tetszett, ebben úgy láttam rációt. Úgyhogy ez is fasza, ez nem tudjuk, hogy mikor fog jönni, majd valamikor jövőre. Ja. Volong, Final Dynasty, fingom nincs, hogy ez micsoda. Ez tudod, mi volt? Ez a Team Ninja-nak volt az Xbox exkluzív Nio-ja. Ja, tényleg. Jó, hát ez is ugye ez ilyen szinten érdekes. És ez annyira Nio volt, egyébként azt hittük, hogy ez Nio. Ja, és sokáig azt hittem, hogy Nio, és nem tévedtem nagyot, mert az engine ugyanaz, a csapat ugyanaz, csak ezt nem PlayStation-re készítik el, meg PC-re, hanem Xbox-ra. Úgyhogy ja, az ilyen szinten ez nagy bejelentés volt. Ugye itt fordult át egy picit ilyen keleti nyitásba, tehát volt egy pár hír, ami bele ez látszódott, hogy így a japán közönségre lőnek egy kicsit, az egyik volt a Team Ninja, illetve amit nagyon sokan megjegyeztek, ami szintén nagyobb bejelentés volt, ez pedig az, hogy a Persona 3 Portable, a Persona 4 Golden és a Persona 5 Royal sok éves exkluzivitás után átköltözik Game Pass-re. Ez valóban nagy bejelentés volt, is. Sőt, itt a Persona 3 Portable-nak a bejelentése Xbox-ra előbb történt meg, mint PlayStation-re, mert PlayStation 4-en az sem volt elérhető eddig. Úgyhogy, ja, ezt egyébként azt hiszem, hogy műsor előtt, amikor kezdődött a műsor, akkor el is mondtuk, hogy ez valószínűleg be fog következni. Erre voltak rá utaló jelek, a Atlas szereti a lóvét, és így már pedzegették egy ideje, hogy nem feltétlenül akarják a Personát exkluzívként megtartani PlayStation-re. Meg is történt. Engem ez na, de ami ezután jött? Na, attól bazd meg leesett az állam. Hú, de felkúrta. Kojima megjelent. Menjünk tovább. Körülbelül igen, de mehetünk is tovább. Hideo Kojima megjelent, és bejelentette, hogy együtt fog működni a Microsofttal egy xCloud alapú, vagy valami xCloud alapú játékon. Erről mikor beszéltünk először? Másfél éve? Kb. És így ennyi volt. Még egy artwork se. Semmi. Vagy egy név, vagy hogy miről lesz szó, vagy hogy mikorra készül-e, vagy valami ilyesmi. Semmi. Kojima-san bejött, és így mondta, hogy hello, én vagyok Kojima, dolgozom, Xbox játék, csá! És így... Tudod, szerintem két dolgot érdemes a jövőben elkerülni. Kojimának a fasságait, meg a cserbenhagyásos gázolást. Ennyi. Mert mind a kettő körülbelül hasonló élmény. A legutóbb, amit művelt ez az ember a Sony konferencián, vagy hol volt az? A Summer Game Fest-en? Talán a Summer Game Fest-en. Ott is valamilyen baromság volt, hogy majd meg fog jelenni, és hogy ja igen, Geoff Keighley, vagy igen, hogy vagy lesz valami Gamescom-on csinálta ezt, meg ez a exkluzív tartalom fog érkezni a Death Stranding-ből, Gamescom-on mindenki maradjon fel, nézze meg a legvégén, és valami úgy kezdték a trailert, hogy 10 percig zuhanyzott a Norman Reedus, meg 5 percig mutatták a Monster Energiait. Fú, bazd meg, én ezzel nagyon... Mostantól kezdve egyébként fogalkozhatnék, de úgyis meg fogom nézni minden kurva alkalommal, de nekem nagyon-nagyon elegem van most már a Kojima mi ez mítoszból, meg ebből a önszopkodásból, amit művel. A Dark Sector közben írta, hogy a Wulong az jönni fog PlayStation-re is, király. Azt hittem, hogy exkluzív lesz Xbox-ra, de akkor ezek szerint nem. Na, viszont tudjuk, ezért hogy... vagytok itt, kijavítsátok a fasságokat, amiket mondunk. Mondasz. Na, és ez majdnem a megkoronázása volt a Game Pass Fesztiválnak, úgymond, de elérkezett az idő, ilyenkor már azt hiszem majdnem 2 órája ment az egész. Starfield! Hogy megmutassák azt a játékot, ami szintén nem jön idén. De azt már tudtuk, hogy csúsztati fogja. De gyakorlatilag ez volt a Xbox nagy címei közül az egyetlen, ami itt volt. Ugye erről beszéltünk előtte is, hogy már tudva lévő volt, hogy félből nem lesz, hogy Halo nem lesz, mondjuk a Halo-ban volt Pelikán. Gears se volt, ugye, tehát arról is tudtuk, Perfect Dark se volt, és ugye ez előirányozza azt, mivel az elkövetkező 12 hónapra promózták ezeket, hogy na nagyjából jövő ilyenkor lehet, hogy hallunk majd ezekről a játékokról, amire rászámoltok még egy évet, tehát nyugodtan lőjétek be, hogy mondjuk a Fable és a mellette futó projektek 2024 előtt nem. Azért azon de röhönkebb utána. Azon azért röhögnék, hogyha ezek után eltolnák a Scorn-t a picsába még egyszer. Na jó, de Starfield. Lement a gameplay jelenet. majd beszélni fogunk a Starfield-ről egy picit bővebben, azt hiszem, pont majd azután. Igen, utána volt. És... hát egy picivel itt fogunk róla beszélni. De röviden beszélhetünk, hogy mit láttunk. Amit láttunk, az az, hogy ez a játék egyébként a jótól lopni nem bűn felkiáltás alapján, na ez mindenkitől lop. Tehát nem nagyon van jelenleg olyan űrhajós, bolygófelderítős Survivor. Igen, játék, amiből ne lopna a Starfield. Most nem pejoratíve használom a lopás szót, hanem mondanám az ihletődést is, de ugye itt a repülési rendszer az gyanúsan hasonlít az Elite Dangerous-re. És ebből gyanúsan keveset mutattak az űrhajós részből. Ez a ásvány meg érc kibányászási módszer, ez egy az egyben a No Man's Sky-ból van átvéve. Én inkább úgy mondanám, hogy abból, amit láttunk, a Starfield az eddigiek alapján 85%-ban No Man's Sky. Igen, illetve az, hogy bejárható az űrhajónknak a raktér része, a híd mögötti raktár, meg az alsóbb szintek, meg akármi, ezt már láttuk például a Star Citizenben. Tehát itt nagyon sok helyről van ihletődés. Önmagában szerintem ez nem lenne baj, mert ezt meg is lehet közelíteni úgy, hogy három játékot kapunk egyben. És nagyobb költségvetéssel, nagyobb világgal, mondjuk nem nagyobb világgal, mint a No Man's Sky, mert kicsit nehezebb. De nem is kell, hogy akkora legyen, a No Man's Sky nem lehet bejárni, tehát 3 trillió bolygót a faszom akar bejárni. Ezzel nincsen baj. Azt azért aláírhatjuk, hogy ezért jó, hogy nyilván a No Man's Sky-nak van egy sajátos stílusa, de én megkockáztam azt kijelenteni, hogy szerintem azért jobban néz ki a Starfield, mint a No Man's Sky. Abszolút. Azért, amit láttunk, ott azért tényleg a belterek faszán ki vannak dolgozva, azért itt van tényleg normális bázisok. Látszik, hogy ami ki van dolgozva, és ez egy fontos dolog lesz, hogy miért mondom, hogy ami ki van dolgozva, tehát ami ki van dolgozva, az úgy elég faszán meg van csinálva. Uh-huh. Tehát arra tényleg szenteltek időt, és úgy rendben van. Kíváncsi leszek, hogy egyébként ez gameplay szinten hogyan fog működni. Mennyire lesz ez konstans? Nem fogom kibírni addig a blokkig, de majd megpróbálok uralkodni magamon. Igen, én is attól félek itt, tudod, hogy amiket így mutogat a belterek, ilyesmi, az úgy nem tűnik rossznak. Az egyik hátulütője, hogy tudom, milyen engine van mögötte, és hívhatják Creation Engine 2-nek, már látszódtak, főleg az utólagos elemzésekből, hogy nagyjából pont ugyanazok a problémák vannak a Creation Engine 2-vel, mint az egyel. A másik pedig az, ezt nem is lehet egyébként normálisan megoldani, és a Bethesda ezt eddig sem tudta normálisan megoldani, hogy ha ekkora világot csinálnak, amit csinálnak, annak 98%-a kibaszott üres lesz. És elnagyolt. Arról majd fogunk beszélni ott majd lent. Igen. Ami viszont feltűnt ebben a trailerben. Próbálj meg úgy megközelíteni, amit a trailerben láttunk. Amit a trailerben láttunk, az alapján nekem ami feltűnt, hogy a gameplay az baromi suta. Gameplay az borzalmas. Ami egyébként egy Falloutban nem lenne probléma. Mert ott van a watch rendszer, amit tudsz használni. Ugye ez, amikor megállítod az időt, és akkor kiválasztod a izéket. Nem tudjuk, hogy ilyen lesz-e benne. Ha lesz benne, akkor nem láttuk. Nem mutatták. Ha nem lesz, akkor viszont... Akkor az új gáz. De egyelőre rettentően... Hát, szar. Szarnak tűnik a gameplay. Nincs ezen mit szépíteni. A röpködős részt azt mutathatták volna egy picit jobban, ha már. Köszönjük, Teleki Árpád. Ugye arról hallottuk azt, hogy elvileg az még nagyon... fosul működik, szerintem azt azért is nem nagyon mutogatták. Van idejük dolgozni rajta, de az, hogy mi a helyzet a Starfield-el egyébként mélyebben, és hogy miket láttunk itt, meg miket nyilatkoztak időközben, arra majd mindjárt rá fogunk térni. Szerintem a trailer alapján levon dolgokat, azt így próbálj még elcsomagolni, és majd fejtsük ki abban a Starfield-es blogban, ha gondolod. De hát olyan sok plusz dolog nem volt. Én azt akartam mondani, hogy amikor néztem így a csetet, mi csetünket, és néztem, hogy utólag mondták, hogy mennyit fejlődött az arcanimáció, és milyen kifejezőek lettek a karakterek, és ugyanazt a trailert néztük. Ebben régen is kurva szar volt a Bethesda, de hogy én nem láttam azt a nagyon nagy előrelépést, tehát én néztem, hogy ez még mindig borzalmas. Oké, tehát lehet azt mondani, hogy eddig is így néztek ki, eddig is zavart, hogy ilyen baltával faragott, érzéketlen karaktereket kaptunk, úgy megszoktam, mert nem ezen állt vagy bukott mondjuk a Skyrim, Bocsánat, sükrüm. Sükrüm, igen. De, figyeljünk oda. De hogy így nekem azt mondani, hogy hú, hát ez mekkora kurva sokat lépett előre, az szerintem más néz. Ez jön előző generációs rendszerekre? Nem, ugye? Szerintem nem. Szerintem egyébként fosul fog futni még a jelen generáción is. A Creation Engine tipikusan nem a jól optimalizált dolog. Tehát nem azért gondolom, hogy szarul futna, mert olyan brutálul nézett ki, hozzáteszem, nem nézett ki rosszul. De lesznek ott problémák. De ezt most így nem tudom neked megmondani, hogy ez jön a prevgenre, szerintem nem. Én is úgy emlékszem, mintha ez már next gen, kizárólag ilyen generációs. Ekkora tereket mozgatni egy Xbox One-on, azt már nem kéne. Nem tudom, mekkorák lesznek ezek a terek úgy egyébként. Hát elvileg az bejárhatóak a bolygók. Az, hogy most mellette az üres lesz. Na majd kitérünk erre mindjárt. Átfutunk gyorsan, csak Series X és Series, akkor viszont erre nincsen mentség. Ezt ezenek a rendszereken bőségesen ki kéne tudniuk használni már a mostani dolgokat. Fussunk át gyorsan két híren, és aztán térjünk vissza a Starfieldre, mit szólsz hozzá. De nem akarod összefoglalni, hogy így az egész alapján mi volt a véleményed? Mert ugye ez volt a konferencia vége. Csak egy ilyen gyors összefoglalót, hogy így, hogy végigmentünk mindegyiken. Szerinted, és leegyszerűsíteném, mert ezt valamennyire kifejtettük ugye akkor is. Ez alapján, amit te itt láttál, te az elkövetkező egy évben előfizetni a Game Pass-re? Én, mint Zoli, én valószínűleg igen. De tartalomgyártói szemszögből? Tartalomgyártói szemszögből mindenféleképpen. Okay. De bocsánat, pont, hogy tartalomgyártói szemszögből nem valószínű. Nem valószínű, mert hogy egyébként a játékoknak a nagy része nem fogja érdekelni az Otherworld-ön lévő embereket. Tudom, mert és nem a játékoknak róható fel. Látom a számokon, és egyébként beszélgettem erről még pár emberrel, hogy pontosan tetten érhető, hogy az a játék, ami előfizetés, vagy akár film, vagy akármi, ami előfizetés fejében hozzáférhető, nem érdekli róla a beszámoló az embereket. Kivéve, ha nagyon nagy megjelenés. Ha még ott sem nagyon. Infinite azért jól ment, nem? Nem nagyon. Nem. De mondjuk a Halo hagyományosan nem megy különösebben jól az utóbbi időkben. Szerintem egyébként ennek más oka is van, nem feltétlenül az, de a Game Pass szerintem, és most a Game Pass alatt minden más ilyen szolgáltatást is értek, tehát ez ezeknek a VOD szolgáltatásoknak az iPodja, hogy szerintem ezzel nagyon sokan úgy vannak, hogy úgyis ott van, ha akarom, kipróbálom, ha akarom, nem, veszteni nem tudok vele semmit, innentől kezdve a beszámoló is olyan, hogy igazából időt dobok ki. Tehát ebből a szempontból nekem nem, de hogyha én egy olyan játékos lennék, aki nem tartalomgyártói oldalról nézi a dolgokat, hanem nekem szükségem van időről időre játékokra, hogy ki tudja kapcsolódni a munka után, meg ilyesmi, én valószínűleg befizetnék a Game Pass-re, mert folyamatosan kapnék tartalmat. Nekem a volumen ebből a szempontból érdekesebb lenne, mert mindig lenne valami újdonság. Úgyhogy lehet, hogy ezt helyezi előtérbe a Micro, el tudom képzelni, hogy ez működik, majd a számok vagy igazolják, vagy cáfolják, de mondjuk én abban a megközelítésből is inkább szerettem volna az Xboxnak a saját címeit látni, mint ezt a Pentimentet, ami szerintem így védhetetlen, amit keresett a konferencián. Nem tudom. Nálad, neked mennyire? Én két részre bontanám. Én azt mondom, hogyha, és ebben egy picit változott a hozzáállásom ahhoz képest, amikor lement a konferencia, ha objektíven nézem, aztán még miért nem volt objektív. Tehát, hogyha azt nézem, hogy Game Pass szolgáltatás, játék van benne, megmutatták-e azt, hogy milyen játékok lesznek a Game Pass-be, és lesz-e mondjuk mindig alkalmad valamivel játszani, amiben lesznek jobb címek is, még ha kisebbek is, mint a Plague Tale, mint a Silksong, mint ezek, akkor azt mondom, hogy oké, igen. Tudom, hogy most nem olyan brutál az ára a Game Pass-nek, akkor mindig lesz valami, amivel tudsz játszani. Alapvetően így oké. Tehát egy Game Pass-es bemutatónak oké. Ugye emiatt vennék-e Xboxot? Nem. Nem. Mert egyszerűen nincs húzó cím közte. Tehát ha régi vágású gondolkodással állok hozzá, tehát hogy én itt blockbuster játékokat akarom látni, ami miatt mondjuk az elkövetkező egy évben nekem kéne egy Series X, ezek között nem volt olyan. Én pont az adás előtt vetettem fel neked, a Micronak az elmúlt 3 évben volt 2 darab belső címe. Amióta elindult az új generációja. Igen. 2 darab belső játéka, ugye és a Halo Infinite, és a Forza, és mind a kettő egy évben. Sőt, két hónapon belül? Igen. Se előtte, se utána lófasz nem volt. Tehát, hogyha a külső cégek nem csinálnának valamit, akkor nem történt itt semmi. És még ennél is vállalok egy meredekebbet. Szerintem a Series X jelenleg nettó hülyeség. Úgyhogy te vettél egyet a múlt hónapban. Úgyhogy én vettem egyet. Nekem van egy olyan sanda gyanúm egyébként, hogy a Micro elsősorban az S-re optimalizálja a dolgait. Abszolút, mert az fogy kurva jó. Igen, és mert hogy azt tudja nagy tömegben ér, olcsó, arra tudnak így rámenni tényleg mindennel. Azon ugyanúgy és, fut az indie játék is. Pontosan. És igazából nagyjából az látszik ebben a felhozatalban, hogy mi a faszra kell ezekből 12 teraflopt? Mi az Istenre? Hát a Starfield. A faszt. Starfieldre, de majd meglátod, hogy még az se lesz elég. Jó, de nem az optimalizálatlan bugos-fosról beszélek, hanem ezekből, ha jól fut a Starfield, akkor nem kell erre se 12 teraflops. Az Xbox Series S az tökéletesen kiszolgálja ezeket a játékokat. Én nem látom azt az erőt ezekben a játékokban, ami tényleg úgy túlmutatna az S-nek a képességein. Valószínűleg. Egyébként, hogyha ilyen szempontból tekintesz rá, akkor meg tökre értető, hogy miért így rakta össze a Micro a konferenciáját. Persze, persze, világos. Csak engem ez bosszant ebből a szempontból, mert persze egyébként gyakran ekézzük, hogy én ekézem legalábbis a Sony-nak a felhozatalát, hogy ne olyan játékokat hoz, ami engem nem érdekel nagy rész, de ez az én handicapem, mert se a Souls-like játékokat nem szeretem, se a roguelike játékokat. Szóval az összes többi zsáner. Te meg mind a kettőt feltetováltad a hátadra. De ott már nincs. Ott már az összes jó RPG. De balfarpofámra még fel. Igen. De viszont azt nem tudom elvenni tőlük, hogy ők tolják kifelé a belső címeiket megállás nélkül. Mm. És jönnek, és nem az a kérdés, hogy lesz-e a Sony-nak valamilyen jövőre, hanem hogy mi lesz a Sony-nál jövőre. Ugyanezt a Micronál most kezdjük úgy nagyjából látni, hogy hát, hogy úgy néz ki, hogy lesz egy Forza, meg lesz egy Starfield. Ezek jó megközelítéssel lesznek. Nagyjából. A Forzában biztosabb vagyok. Ja, igen. Ott nem szoktak azért problémák lenni. A Starfield az meg hát majd meglátjuk. De ez így nem. Egyébként te elképzelhetőnek tartod azt, hogy ha ne adj Isten, és valószínűleg nem így lesz, de mondjuk kialakul egy olyan helyzet, hogy kikerül a piacra a Micronak egy belső fejlesztésű címe, amit már sok évet ültek, és mondjuk adott esetben Starfieldnek hívják, és nem megy annyira jól, nem megy annyira nagyot, akkor mondjuk egy éven belül kiadják más platformra is. Nem hiszem, mert a Microsoftnak pénzügyileg ezek nem tételek. Jó, de oké, ilyen szempontból értem, de most alapból csak így feltételezzük az egészet. Nem tartom valószínűnek. Példát sem tudok rá. De. Tudunk. Hát pont a Psychonauts például. Amire megvették az exkluzivitást, aztán kiszorták gyorsan PlayStationre is. Aha. Tehát egyébként, ja, elképzelhető. Uh-huh. Sőt, még akár mondhatnánk a Tunikot. Mert is. Ugye a kodnál most már nagyjából jól látjuk, hogy azt 10 éven belül nem húzzák be. Uh-huh. Megtartják. Mert igazából ugye még mindig lehet azt mondani, és ezt mondtam már a múltkor is, hogy ilyen szinten lehet, hogy értelmét veszi az exkluzivitás Microsoft oldalról, hogy neked, te azzal leszel előrébb, nem azzal, hogy csak a te platformodon van valami, hanem hogy csak a te platformodon van kvázi ingyen. Érted? Persze. Tehát, hogy mondjuk azt mondja, hogy Starfield. Nem, még azt nem mondanám, hogy megjelenéskor, de mondjuk, hogy megjelenéskor is. Megvehetitek akármire, nekem pénzt azt termel, ha meg egyébként Game Pass előfizetők vagytok, akkor ingyen megkapjátok, ha meg mit tudom én, ez lesz. Hogy hívják, on akarod játszani, mi PlayStation-on, akkor 30 ezer. Szerintem ez lesz egyébként a jövőkép nagyjából, mert ez tűnik pénzügyileg reálisnak, hogy a saját platformomon egy szolgáltatás keretén belül ingyenes, mindenhol, máshol meg lista áron megveheted, aztán szavasz. Pénz. Pontosan. És azért, ha kiszámolod, ha eladja a másik platformra, lehet, hogy bukott vele egy játékost, de eladja 30 rugóért, az mennyi egy éves Game Pass? Nincs annyi, nem? Ha van is, akkor is egy játékkal bejön. Tehát neki mindegy, ugyanazt a pénzt húzza be. Mondjuk ez azt... És azért még szervereket se kell fenntartani, semmit nem kell csinálni. Nem kell adni érte semmit, azt az egy játékot. És ugye itt óvatos tapogatózás ugye a PC platformon már megtörtént, mindkét oldal részéről, hogy az exkluzív játékokat elkezdik módszeresen kiszórni. Még azért csak PC-re. Még azért... Ja, a Switch-en nem fut semmi, tehát... A Nintendo saját címben komolyabb hardware lenne benne, és ezeket a játékokat lehetne portolni, akkor megtennék. De ők nem megy. Ugye Micro nem titkolt szándéka volt, hogy a Game Pass-t kizúzza izére, Switch-re. Szerintem ők se a saját tárcájuk ellenségei. De persze. Úgyhogy... Csak az ugye a Nintendo-nak nem tetszik, mert hogyha lenne egy szolgáltatás, aminek a keretein belül kapsz egy csomó játékot viszonylag kis pénzért, akkor lehet, hogy nem venné mindenki 20 év után is teljes áron a... Jó, mindegy, nem akarok átmenni Switch rendbe, értitek a lényeget. Fel kéne venniük egy informatikust, aki ezt megoldja. Aki ért hozzá. Na, legyen két rövid Xboxos hír, és utána visszakanyarodunk a Starfield-re, mert azóta Tom Howard nyilatkozott még vele kapcsolatban. Jó öreg Todd. Igen. Igen, Zori is kint volt Switch-en. Két dolog, ami szolgáltatás jellegű. Az egyik, hogy egérbillentyűzet támogatást fog kapni az xCloud. Hozzáteszem xCloud. Tehát az Xbox, a Series X tudta eddig is az egérbillentyűzet támogatást. Hivatalos egérbillentyűs támogatást fog kapni az xCloud. Morgan Brown szoftvermérnök megerősítette, a Microsoftos szoftvermérnök, azt mondta, hogy a fejlesztők már kezdhetik integrálni, el is kezdték integrálni magát ezt a szolgáltatást. A globális support később érkezik, tehát valószínűleg itt mondjuk egy éven belül a xCloud-os játékok többsége is támogatni fogja az egérbillentyűzetet. Nem tudom, ez eddig miért nem volt, de hogyha ez lesz, akkor ez kurva jó. Ennek örülök. Ez nagyon fasz. Hála Istennek. A másik pedig szintén szolgáltatási jellegű információ az Xbox-szal kapcsolatban, hogy az Xbox app, ami ugye mondjuk PC-n futtatsz, ez konkrétan most ugye PC-n a Game Pass is ezen keresztül elérhető, gyakorlatilag beleintegrálták a gépigény.hu-t, kapni fog egy úgynevezett Game Performance Fit indikátort. Áldassék a Micro neve, komolyan. Köszönöm. Főleg, ha működni fog. Köszönöm. Aminek az lesz köszönöm. A lényege, hogy miután ilyen kurva sok játék van fenn Game Pass-be, amikor megnyitjátok a játéknak az adatlapját, akkor ezen a Game Performance Fit indikátoron keresztül látni fogjátok azt, hogy elvileg a ti gépeteken ez milyen beállítások mellett hogy futna. Ezt úgy fogja megcsinálni elvileg a Microsoft, hogy akiknek hasonló setupja van, tehát hasonló gépe, onnan adatokat gyűjt. Na ez már kicsit... Ha valahova kirakják, hogy ezt ők megtehessék, tehát hogy neked be kell x-elned, hogy gyűjthet adatokat, akkor rendben van. Egyébként én ettől egy picit tartok. Nem, mint hogyha Micro nem szopkodna annyi adatot le így is a gépetekről, amennyit nem szégyel, de ez mondjuk kell, hogy tudják a hülye izét gépi tanulást feedelni. Maga az alapötlet szerintem jó, mert így nem lesz az, hogy mondjuk leszeditek a Halo Master Chief Collection 96 gigás játékot, azt utána 2 FPS-sel megy. Ez egy nagyon hasznos cucc. Egyébként ennek kurvára örülök, egy hasonlót valahogyan feltalálhatna a Sony is. Mert ezek az a... Mire rárakják PlayStation-re? Nem, mert... Vagy mire gondolsz? Mert mondjuk a Sony-nak nincsen ilyen szolgáltatás a PC-n. Nem, ott a Steam-en árulják mert meg. Mert egy ilyen kőkorszaki bond. Kírják a minimális gépigényt. De ja, ez valamennyivel jobb, mert ugye nyilván, amikor kiadsz egy játékot ki PC-re, kiírod a minimális meg ajánlott gépigényt, ez annyival tud többet, hogy ő ugye már konkrét konfigurációknak a live adatait tudja leszedni, tehát sokkal közelítőbb értéket ad. Tehát amit ott fogsz látni, az nagyjából és egészségben tükrözni fogja a valóságot. Ez meg fogja tudni azt mondani, hogy mit vesztek, ha gyengébb, mondjuk kevesebb RAM-on van, vagy picit gyengébb procin? Tehát megmondjuk mondani olyan, hogy 60 FPS helyett valószínűleg 55-tel fogom tudni futtatni? Olyat el tudok képzelni, hogy mondjuk berak egy táblázatot, ahol mondjuk itt van a te géped, és mondjuk fölötte ott van egy másik, ami ugyanaz a proci, ugyanaz a RAM, picit nagyobb videókártyával ennyivel jobban fog. Mint a 3D Mark, ne? Leegyszerűsítve igen. Tehát lehet, hogy hosszú távon integrálnak bele ilyesmit is, hogy mondjuk ajánlatot tesz, hogy mivel tudná javítani a sebességeden. A műveltségem kibassza az agyamat. Az nem mondanám, de... De az egyémet ki... De. Na és akkor most rátérünk arra, amiről beszélni akartunk volna egy picivel már ezelőtt is. Maradunk Todd Howardnál és a Starfieldnél. Ugyanis nem csak mi voltunk kíváncsiak mindazokra, amit nem tudtunk meg a Starfield trailerből az Xbox konferencia alatt, hanem mások is, így például az IGN, nem a magyar, hanem a kintiek. És ők elbeszélgettek Todd Howarddal, meg még ezzel azzal, hogy körülbelül mi a helyzet a Starfield-el. Meg ugye a többi projektjükkel. Na most ebben nincsen benne, úgyhogy azt így gyorsan előre mennék, hogy a Starfield-ben nem lesz kóp. Igen, ezt megerősítették. És nem lesz multi. Teljes egészében... Hogy monetizálnak akkor plusz tartalmat? Hát ne félj. Ja, hogy izé marketplace azt majd lesz. Majd valami lesz. Teljes egészében egy single player kampány lesz. Várható volt. Én azért nem. Én azt hittem, hogy azért... Mondjuk ebben szerintem könnyebben lehetett volna integrálni, mint mondjuk egy sükrümbe, vagy Falloutba. Lehet, hogy akartak ebbe kópot rakni, csak nem sikerült. Na, arra majd még beszélni. Ja, jó. Vagy megemlítsük most, mert az nincs külön felírva, azt el ne felejtsük. Ja, hírú. Ez csak egy szösszenet, ezt mondd el, mert ezen kurva jót rögtön. Na jó, gyerekek, a Halo Infinite megkapta a co-op módot egyébként. Na nem a hivatalosát, hogy azt így jöttek, modderek megoldották. Úgyhogy készült valami videó egyébként, hogy működik, tehát a két Master Chief rohangál a pályán. Igen. Úgyhogy a modderek megcsinálták. Úgyhogy szerintem egy 6-8-10 hónap és a 343-nek is menni fog. De te csak dolgozni kéne. Annyira szabadul, nem? Nagyon passz, elkeserítő passz meg. Mi lenne, ha megkiadták volna Forge-ot? Lehet kész lenne a játék, a rajongók már rég befejezték. Lehet, ugye? A rajongók összerakják majd a Seaforce 3 nélkül a Forge-ot. Azért nem adják ki a Forge-ot, mert elveszik a munkát. Éles Isten. Na visszatérve a Starfield-re. Jó, nem lesz benne kóp, ez oké. Okay. Nem lesz benne kóp, nem lesz benne multi, nincsen ezzel baj. Egyébként is mi... Boomerek, hát te nem vagy boomer, te sokkal fiatalabb vagy, mint én, de én boomer vagyok. Ez azért sokkal nem, de... Tehát én maradi vagyok, számomra a videójáték az, hogy hanyat baszom magamat a fotelben, és kontrollerrel a kezemben játszom egy single player történet-orientált játékot. Lehet, hogy a történet jó lesz, bár erről sem tudunk semmit. Lesz benne. Na de. De a történetről tudunk valamit. Igen? Igen, méghozzá azt, hogy mikor megkérdezték, hogy nagyjából mennyi játék ideje van, vagy lesz a Starfieldnek, jó, köszönjük, Fátum. Fátum megőrült. Akkor azt mondta Todd Howard, hogy összehasonlításképpen, hogyha megnézzük a sükrümöt vagy a Falloutot, akkor a fő küldetése elvileg nagyjából 20%-kal lesz hosszabb. Most ezt tegye oda mindenki, ahova akarja, emellé még hozzáfűzött annyit, hogy ő nagyjából arra satszolja, hogy az átlag játékosnak 30-40 óra lesz végigjátszani a sztorit. Hozzáteszem, ez elvileg csak a sztori. No de, vannak még érdekes dolgok. Ezt egyébként szerinted sok vagy kevés? Mert ha én egy átlagos RPG-t nézek, és nem egy ekkorát, akkor mit tudom én, Tales of Arise-ban a sztori szerintem hosszabb volt. Figyelj, őszinte leszek, hogy ha jó a történet, akkor az... Mostanában egyébként én nem ragaszkodom ahhoz, hogy engem hetekig egy játék elé szögezzen egy játék, mert nagyon nagy a felhozatal. Tehát, hogy nekem mondjuk, én kapok egy 15 órás, de velős gameplayt, én azért is tök hálás tudok lenni. De annyit nem is játsz egy játékkal. Tudom, azért nekem a klőben sok. engem sokkal jobban zavar az a másik dolog, ami viszont kiderült az utolsó négy pontból. Ja, ez? Mm. Jó. Hogy nagyon úgy tűnik, hogy egyébként ez a galaxis, amit a Starfield fel fog ölelni, ez ugye 1000 bolygót tartalmaz. 100 naprendszert, 1000 bolygót, igen. Igen. Viszont ebből, most nem akarok hülyeséget mondani, csak 4-en lesz város? Szerintem annál többen, de... De valami a legtöbb igen, az kihalt lesz, mint a picsa. És ennél is érdekesebb, hogy az egyik csapat megnézte azt a gameplayt, ami kint volt az Xbox konferencián, és feltűnt nekik, hogy a HUD, ami lent van a sarokban, igen, nagyon kevés minerált jelez ki. És megkérdezték a Todd Howardot, hogy ez most így micsoda. És hogy, ja, hát így, és akkor valami bullshit-tel kezdett magyarázkodni. Tehát ebben a játékban valami kibaszott sokat fogtak grindolni ezeken a bolygókon. Én úgy tudom elképzelni, szerintem hasonló lesz, mint amit már pedzegettek a chatben, mint a Mass Effectben, amikor ilyen próbokat dobáltál le, tudod, a bolygókra, és akkor feltérképezted az ott lévő ásványoknak a... Jó, legalább nem kellett lemenned. Itt nem tudom, hogy pontosan ez hogy fog kinézni. Ha ennek a grindolásos baromkodásnak lesz köszönhető, hogy egy ilyen 30-40 órás gameplay fog kijönni a végére, akkor kurva ideges leszek. Ne, elvileg ez a fősztori. Most kérdés az, hogy a fősztori mennyire van ahhoz kötve, hogy mondjuk szükség legyen arra, hogy folyamatosan kraftolj magadnak új dolgokat, amihez bányászni kell, amihez felfedezni kell. Tisztességes RPG-nél azért szerintem kell fejlődni. Na most, hogyha az ásványoktól lesz... Figyelj, annyiban talán megvédeném, hogyha visszagondolok a sükrümre, nem voltál rákényszerítve arra, hogy mondjuk te fegyvereket kovácsolj, vagy páncélt, vagy ilyesmit, lehetett, és az grindolós is volt, mint a kurva élet, mert ugye ott is, meg a jól emlékszem, akkor itt is úgy fog működni, hogy bizonyos skillek akkor fejlődnek, ha használod őket. Tehát nem akkor, ha szintet lépsz, hanem azzal lépsz szintet, hogy használod. Tehát, hogy mit tudom, ha mindig nyilasztál, akkor nőtt az a skill. Én egy picit, és itt mennék bele abba a gondolatmenetbe, hogy sokszor azért kapok herótot az open world játékoktól, mert nem tudják tartalomra feltölteni, és ha nem tudják tartalomra feltölteni, tök felesleges az open world. Ide 100 naprendszert írnak. Bocs, ez open worldnek minősül? Hát bazd meg, 100 naprendszer. 100 naprendszer van, de ha lemész egy bolygóra, az ilyen korlátozott területen fog játszódni. Nem, a korlátozott területen lesz tartalom benne. Tehát ez olyan, mint a No Man's Sky-ban, hogy ott vannak a bolygók, csak a 90%-án nincs semmi, csak mint bányászni tudsz meg ilyesmi. Úgyhogy igen, open worldnek minősül, viszont oké, nyilván egy ilyen játék neten azért nehezebb, mert hogyha csinálsz egy olyan játékot, ami az űrben játszódik, akkor milyen már, hogy nem mehetsz oda, ahova akarsz, mert ott a láthatatlan fal. Én ezt megértem. De mellesleg ez magával fogja hozni azt, amit egyébként nagyon sokan aggódnak is miatta, hogy valószínűleg kurva üres lesz a játéknak a nagy része. Ha erre kitaláltak valami kibaszott, megbaszott algoritmust, ami úgy teríti be a bolygókat, és úgy helyezel random kriptákat, vagy mit tudom én mit, amitől ez majd nagy élmény lesz, oké, de én már előre látom, hogy az ország úgy fog kinézni, hogy amikor bemész egy nagyobb városba, lesz egy csomó mellékküldetés, ami úgy fog kinézni, hogy menj el erre a bolygóra, ott szedj össze 10 kristályt. Menj el erre a bolygóra, ott szkennelj be 10 állatot. Jó, hasonló. Ami kevésbé idegesítő egy No Man's Sky-nál, ami egy survivor, kraftolós, nem feltétlenül történetorientált játék, főleg meg abban van kóp is, tehát tudtok együtt csinálni ilyen dolgokat. Egy történetorientáltnál meg nem tudom, hogy van-e rá egyáltalán szükség, vagy hogyha már belerakták, akkor ez most elvesz, hogy hozzáad az élményhez. Azért én nem szeretem az ilyen játékokban, ha kurva sok üres járat van. De mondom, ezt még nem tudjuk, csak egyelőre így tűnik. Én kíváncsi leszek, hogy ebből az egészből így mi fog kisülni, mert ez, amit most itt elmondtak, meg amit így látni, és bazd meg, ez a játék mióta készült? 9 éve? Hát... 6 éve? 6 éve biztos? Fallout 4 után. Mert a Fallout 76-tal már párhuzamosan készült a Starfield. Ugye most pont abból volt a balhé, hogy azt mondták, hogy az is lett olyan szara a Fallout 76, mert hogy a Todd Howard azon nem nagyon akar dolgozni, mert hogy ő a Starfield-en dolgozik. Leginkább. Uh-huh. Ja, jó pár éve készül már. Azért ez valahol baljóslatú. Mi? Ez. Ja. Figyelj, őszintén szóval ki fogjuk próbálni, és játszani fogunk vele, és nyilván előre nem temeti az ember. Csak nyilván azért ezek nem azok a hírek, amik azért jönnek, mert olyan kurva lehet. Ezek nem azért vannak, hogy feltüzeljék az embernek a kíváncsiságát, sőt. Akkor mire? Arra, hogy talán reális elvárásaink legyenek. Ez milyen szörnyű egyébként, nem? Tehát, hogy egy időben azt a célt szolgálták ezek a bejelentések, meg ezek a sok, hogy feltüzeljenek. és mondjuk érdekeljenek a dolgok. Aztán szépen lassan, főleg az előző generáció hajnalán, amikor a Division-ös balhé volt, ugye, akkor kiderült, hogy a trailerek igazából de facto azért vannak, hogy szépen fogalmazva reklámcélt szolgálnak elsősorban, csúnyában fogalmazva azért vannak, hogy belehazudjanak a pofádba valamit. Na most... ezt is szépen elkönyvelte magának mindenki, hogy jó, hát tudjuk, akkor ezért vannak a trailerek, oké. Ez szépen lassan egyébként kimondásra került, hogy beívódott tudati szinten az embernek úgy valahogy a szövetrendszerében, meg az agyában, meg a tudatában, meg minden. És most ott tartunk, hogy lemegy egy Starfield bemutató, ami teszem hozzá egyébként nem volt rövid, és egy utána lévő interjú keretében tudod meg, hogy egyébként mi lesz a történet, egyébként mit lehet csinálni ezeken a bolygókon, körülbelül milyen hosszú lesz a gameplay, meg ilyesmi. És úgy nézem, hogy ez miért nem fért bele mondjuk abba a trailerbe, amivel leleplezték. Nyilván mutathattak volna még kevesebbet is, de mutathattak volna ennél többet is. Valószínűleg azért nem mutatták meg, mert ez az, ami majd be fogja vonzani az embereket, és nem azzal akarják őket bevonzani, hogy a 30-40 órából 20-30-at grindolással fogsz tölteni a különböző bolygókon. Engem ez egy nagyon picit azért aggaszt. Már csak az is, már maga ennek a kilátásba helyezése is. Aggasztó, igen. Azért megnézném, hogy ezt a játékot, hogyha a Micro nem vásárolta volna fel, a Bethesdát el tudnák-e adni a piacon? Hát előtte nem jelentkezett érteség. Pénzt azt jól termel a Bethesda, tehát azt nem lehet. Tehát nem is tudom, a múltkor azt mondom, a Fallout 4-el kapcsolatban mondtuk, hogy milyen embertelen pénzt termelt egyébként annó. Pedig aztán ott is volt gond bőven. Uh-huh. Úgyhogy emiatt szerintem nem kell félteni őket. Meg én inkább tudod, mire lennék kíváncsi? No. Hogyha ennek most tényleg meg kellett volna jelenni, ha ez most november megjelent volna, akkor milyen állapotban lett volna? Na, hogy azt hittem, amikor megjelenik, jövőre jobb állapotban lett. Annál mondjuk fene se tudja. No, de lehet örülni, ha már Fallout, megerősítették. A Sony-ből akarta húzni exkluzívra a Starfield-et is? Ezt honnan tudjuk? De végül nem tett, lehet, megnézték. Lehettek, hogy nincs kevés belőle semmi. Mint az izében, tudod, az eredetben, hogy vettek volna a jegyet az útra, és a faszi megfordul. A céget vettem meg, úgy egyszerűbb van. Ez lehetett a Microsoft. Bocsánat, hogy belevertem ja. A mikrofonba. Beszéljünk a Fallout 5-ről. Igen. Meg lett erősítve, hogy lesz Fallout 5. Mindenki örülhet. És akkor most elmondom, hogy miért ne lelkesedjetek még olyan kurva módon. Miért van? Jó, akkor nem. Akkor, én csak annyit mondok, jönni fog a Fallout 5, meg lehet erősítve. Ennek jön Fallout 5. Ennek örüljön már ennek a hírnek. Jön a Fallout 5, és ez egy jó hír. Az egy jó hír. Nagyon örülünk ennek, és mindez úgy, hogy a Bethesda mellette még máson is dolgozik, úgyhogy legyünk végre pozitívak. Úgyhogy lesz Fallout 5 végre megerősítést nyert, úgyhogy a Fallout 4 után lesz Fallout 5-ünk. Ja. Hozzá kell tennem. Nem még. Már előkészítési stádiumban van. Mi? Nem. De. Nem. Az Elder Scroll-ra írtam. Nem érdekel. Legyen ez is. Szóval azt mondták... OL2-es csodások vagytok, akkor jövő héten minden nap lesz stream. Tehát Fallout 5 megerősítve, meg lett erősítve, hogy az Elder Scrolls 6 után fog érkezni, ami előkészítési fázisban van, aminek a fejlesztése majd egyszer megindul, hogyha végre kiadják a Starfield-et. Tehát a Fallout 5-et lőjétek be valahova 2032-re. De jön! Mennyire nyomasztó egyébként, basszus, hogy most gondoltam bele, hogy mire ki fog jönni a Fallout 5, addigra lehet, hogy Todd Howard már nyugdíjban lesz. Hát, amíg élni fog. Nem azt mondtam, hogy meghal, azt mondtam, hogy nyugdíjban lesz. Én nem írom le a nyugdíjasokat, nem úgy, mint te. Szerintem van élet. Mikor írtam le után? Nyugdíjasokat? Most. Mondtam, hogy nyugdíjban lesz, hogy szerintem még életben. Mi ez a negatív hozzá? Ezzel arra akartam utalni, hogy... Mire utalt? De komolyan mondjad, kérlek, kíváncsi vagyok rá. Arra akartam utalni, hogy 60 év múlva megjelenik a Fallout 5. Igen. Tehát arra akartam utalni, milyen kurva sok van még addig. Nem arra, hogy izé nyugdíjas lesz, akkor megdöglik, hanem... Hát, pedig ez olyan úgy hangzott, szerinted még életben. Nem, ez szerinted hangzott. De szerintem így hangzott. Menjünk tovább. Erről beszéltem, ez autós játék. Na jó, de én ezt, erről a hírről semmit nem tudok. Igazából itt annyi volt, hogy beszéltek a Playground Games-ről, től, hogy ugye régen még a Forza széria előtt volt egy másik exkluzív autós szériája az Xboxnak, ez a Project Gotham Racing volt, és elég sok, azt hiszem 4 része jött ki ennek, valahogy így. Ugye ez volt az játék, ami egy másik autóversenyzős játéka volt az Xboxnak annak ez idején. Ez volt az első komolyabb. Ez igen, megelőzte a Forzát. Így van. És ebbe lehetett például motorozni is. Tehát ez markánsan más volt. Így van, és itt igazából az a lényeg, hogy sokan kérdezik, mi nem jött ebből új rész, ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy 2007-ben jelent meg az utolsó rész, még 360-ra, utána az Activision megvette a fejlesztő stúdiót, majd, de a jogok az, ha jól emlékszem, a Micronál maradtak, majd a Playground bedobta ötletnek a Micronak, hogy mi lenne, ha rebootolnák a franchise-t. Micro meg azt mondta, hogy nem, mert nem érdekli, de van egy ötlete. Mi lenne, valami hasonlót megcsinálnának, és azt úgy hívnák, hogy Forza Horizon. És így lett gyakorlatilag a Horizon. Tehát, hogy ekkor kapta meg a Playground az elkészítésnek a jogát. De ez hogy merült fel, hogy hol van a Project Gotham Racing, most szóba került, hogy? Ez egy interjú volt, egy Playgroundos interjú, és onnan. Ja. Ja. Jó. Na most már tudjátok, hogy a Project Gotham Racing... Csokapik. Szellemi örököse lett gyakorlatilag a Forza Horizon. Spiritual successor. Igen, köszönjük. Igyekszem. Tudom. Na, ezt te imádsz a részvényesekről beszélni, hogy át is engedném, mert te vagy itt a gazdasági szakember is. Csak egy update az Activision Blizzardos dolgokról, mert tudom, hogy ezt nagyon szeretitek. Ezt viszonylag megpróbálom rövidre zárni, mert ez ilyen pénzügyi hír, igazából csak érintőleges. Az, hogy volt most egy szavazás az Activisionnél, és gyakorlatilag arról szavaztak, hogy teljes belátást szerettek volna a részvényesek, mind a zaklatás ügyek részleteibe, mind a kifizetésekbe, tehát az erről elérhető információk, illetve a majd elkészülő, vagy elérhető információk elérhetővé váljanak, ne tartsák ezt a fiókban, ami egyébként szerintem tök logikus. Na most ezt tudni kell, hogy a felső vezetés ezt így azt mondta, hogy nem. De leszavazták őket a faszba, úgyhogy ezek az információk nyilvánosságra fognak kerülni, elérhetőek lesznek. Az Activision Blizzard átláthatóságán ez szerintem sokat fog segíteni. De hogy azért ne higgyük azt, hogy olyan kurva jót akarnak egyébként akár a részvényesek is. Egy másik dologról is szavaztak ezen az értekezleten, mégpedig arról, hogy az Activision Blizzardnál dolgozók így a... hogy az Istenbe hívják a dolgozói szakszervezet. Tehát, hogy a szakszervezeten keresztül a vezetőségbe tudjanak juttatni egy képviselőt, ami így adná magát, hogy dolgozói jogokat képviselő valaki a vezetőségbe. Tök jó. 5% szavazott igennel. A többi leszavazta a faszba. Nem akarnak oda idegen. Tehát azért annyira azért nem. Te, azt úgy kifele mutassuk meg, hogy minket, tehát hogy baj azért ne legyen, de azért túl sok beleszólás ne legyen már az ott dolgozóknak. Számítotok nekünk ott. Amíg ott vagytok, addig érdekelni van. Persze. Hát nyilván az első dolog az a felvásárlásnak szólt, hogy kifele azt mutassák, hogy itt minden a legnagyobb rendben, és hogy figyelnek az emberekre, de azért beleszólásunk ne legyen semmibe. Hát ez egy klasszikus kapitalista szemléletmód, vagy bármilyen vállalati igazgatási szemléletmód. Így van, és még egy dolog az Activision Blizzard-dal kapcsolatban, ez pedig, hogy ugye azt mondom, 2 éve rebootolta a Vicarious Visions a Tony Hawk szériát. Ami egyébként elég jól sikerült. Az első 2 részt remake-elték, vagy nem is rebootolták, remake-elték, igen, újra dolgozták az első 2 részt, ugye ez a Tony Hawk nevével filmjelzett ilyen arcade gördeszkás játék. Jégkor is. Azt tudni kell, hogy mind anyagi, mind kritikai siker lett a remake, olyannyira, hogy a leggyorsabban fogyó címe volt a teljes Tony Hawk franchise-nak, ami ugye visszamegy a PlayStation 1-es időkig. Úgyhogy mindenki jogosan várta, vagy hát mit számított rá, hogy folytatni fogják, és a harmadik, negyedik részre is megcsinálják ugyanezt. Ez zöld utat is kapott az Activision Blizzardnál, tehát nyilván megnézték, hogy mekkora kurva sok pénz, akkor ezt csináljuk tovább. Aztán a Vicarious Visions bebaszták a Blizzardba, vagy Blizzard helyett most már lassan, és ezeket nem akartam elhinni. Így, tudod, mit csinált a Blizzard? Így azt mondta, hogy jó, hát ti kurva jól megcsináltátok az első két résznek a remake-ét, az jól, jól is teljett, meg minőségi is volt, kritikai siker is volt, oké. Na akkor titeket most erről leveszünk erről a projektről, és egyébként akkor rakták át őket a Diablo 2 Resurrectedre, akkor arra a projektre átrakták, és akkor így keresünk másik fejlesztőt, aki tudna ezen a projekten dolgozni. Már egyébként futott, tehát, hogy már valamennyi készen volt bele. Ott van, nincs. Itt, nincs. Akkor szerintem nincs. Akkor ezért lőjük le a projektet a gecibe. És így azt mondták, hogy hát ők nem bíznak senkiben annyira, mint a Vicarious Visions-be. De ők meg nem fogják ezt. De ők meg nem csinálhatják. Úgyhogy akkor lőjük le a szarba. Úgyhogy ezért nem lett Istenem. Ennek folytatása. Ez ilyen tipikus Activision Blizzardos hozzáállás. Miért? Látod, ők ennyire bíztak. Benne. Milyen lett volna, ha nem bíznak a projektbe? De mindegy, így ez érdekes volt. És akkor van még egy Xboxos hírünk, aztán lassan átkanyarodunk így 3,5 óra után a rövid hírekre. Ez egy rövid, ez tényleg egy nagyon-nagyon rövid hír, ami egyébként nem tudom miért most lett hír, mert már egy ideje így van, hogy nincs elég Xbox kontroller. Tehát a gyártósori problémák azok sajnos jelentkeznek az Xboxnál is, nem csak a PlayStationnél. Ami azért érdekes, hogy most jött ki, mert ez most már jó ideje így van egyébként. Tehát nem most kezdtek el elfogyni a kontrollerek, mert például Magyarországon már jó ideje hiánycikk. Igen, például. A Discordon is többen írták, hogy nem nagyon találnak kontrollert. Úgyhogy ez most csak úgy hír, hogy most ebből hír is van. De egyébként ez már egy ideje, ez egy létező jelenség. Úgy sincs a polcon semmi olyan, amit lehetne vele irányítani. Nem. Viszont mi magunkat ráirányítjuk a rövid hírekre,